और बेशक बाज़ अहले किताब अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और उस पर जो उनकी तरफ नाजिल किया गया और बेशक बाज़ अहले किताब अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और उस पर जो उनकी तरफ नाजिल किया गया दरअहाल ये कि उनके दिल अल्लाह की तरफ झुके हुए हैं, वो अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते। ये वो लोग हैं जिनका अजर उनके रब के पास है, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है।